Book 2 25 25 25 في المدينة şehirde şehirde أريد أن أذهب إلى محطة القطار tren istasyonuna gitmek istiyorum Tren istasyonuna gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى المطار. Havalimanına gitmek istiyorum. Havalimanına gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Şehir merkezine gitmek istiyorum. Şehir merkezine gitmek istiyorum. كيف أصل إلى محطة القطار؟ تren istasyonuna nasıl giderim؟ تren istasyonuna nasıl giderim؟ كيف أصل إلى المطار؟ havalimanına nasıl giderim؟ havalimanına nasıl giderim؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ şehir merkezine nasıl giderim؟ Şehir merkezine nasıl giderim? أحتاج لسيارة أجرة. Bir taksiye ihtiyacım var. Bir taksiye ihtiyacım var. أحتاج لخريطة المدينة. Bir şehir haritasına ihtiyacım var. Bir şehir haritasına ihtiyacım var. أحتاج لفندق. Bir otele ihtiyacım var. Bir otele ihtiyacım var. أريد أن أستأجر سيارة. Bir araba kiralamak istiyorum. Bir araba kiralamak istiyorum. هنا بطاقة الائتمانية. İşte kredi kartım. İşte kredi kartım. هنا رخصة قيادتي. İşte sürücü belgem. İşte sürücü belgem. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Şehirde görülecek ne var? Şehirde görülecek ne var? اذهب إلى المدينة القديمة. Şehrin eski kısmına gidiniz. Şehrin eski kısmına gidiniz. قم بجولة في المدينة. Şehir turu atınız. Şehir turu atınız. اذهب إلى الميناء. Limana gidiniz. Limana gidiniz. قم بجولة في الميناء. Liman turu yapınız. Liman turu yapınız. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Görülmeye değer başka neler var? Görülmeye değer başka ne var? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية